küldtem még egyet, még szilveszter előtt volt, hogy volt egy csomó köcsök betelefonáló. Hát ilyen faszopok, tudom. 2, 4, 6, 8, figyelj! Le kell, hogy vegyünk, mert az az igazság, hogy ilyenkor egy szoftver letiltja a bunkó telefonálókat, és akkor tudod, így büntetnünk kell. És mi hiába mondjuk neki, hogy te most tulajdonképpen nem is vagy bunkó. Aha. Na azért mondom, hogy volt egy csomó hülye telefonál, és akkor mondtam, hogy ne törődjetek ezzel a sok hülyével, hanem tök jó műsorotok, és akkor visszaküldtétek, hogy nem törődünk mi senkivel, és ilyenekre. Egy is említ kiflivel, mert nagyon poénos csávok vagyunk, nem? Nagyon bírlak titeket, azért mondom, hogy tényleg jó a műsor. Na. Mi is bírunk titeket. Egyszer csinálj egy olyan nagy szerszámot, köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, amivel az egész világot meg lehet javítani. És rá tudjuk tenni a köszörükörre. Kár, hogy nem hallod ezt, mert ez az Aerosmith és az Out of Your Head. További jó szeszelést, vigyázz magadra! Szia! És reméljük egyszer a te számod is eljön a világ, és a lélek, és a szerelem, és az élet, és a halál nagy burlicerén, amit úgy hívünk, hogy a mindennapok. Ez itt még mindig az Estefem 98.6, elő a kamudumákkal, elő a farbával, lányok, fiúk. 243385, hitremény, zsűlölet. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Bob Doubleina, won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flip and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to hawk me. But it isn't happening, you fraudulent foes. You used to front big time, now I suppose that everything's cool. was the style of apparel you adopted. You used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homies. But DEL is already hip to your cronies. Me and CMP thought about this, and never have we seen a brother who would hover like Mr. Dabalina. Don't impress me, Dabalina. The style of dress is not the key, Dabalina. It's all in the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Dabalina. Számaink 98.6, és ez pedig itt az Estefem, a Pestest rádiója, és benne a Hit Remény Zsűlölet Robival, Csetivel, és Párizsivel. És Párizsivel, val, illetve itt van, van? Itt van a csapat Benjaminja, az örök csere, Bob, aki még mindig arra vár, hogy egy napon megkaphatja a vezérlőpultot. Robterről, mit tartasz? Volt egyszer egy ilyen adásunk, amikor így felesbe csináltuk. És mernéd diplomatikus egyébként, válasz. Mernéd egyébként ezt az ifjú reménységet egyszer odaengedni a pulthoz? Bármikor. Tehát kaphatna most egyébként egy 20 perces olyan szettet, amikor beleugatunk? Simán. És volnál kedves kritizálni esetleg a foglaljam össze, hogy mit csinált utána. Igen, a diszkosi tevékenységét? Felelősség teljes megbízatás, de úgy kérlek, vállalom, mint a barátját. Vállalom. Köszönöm szépen. Ez itt az Estefem 98.6 és a 243385, és az adásunk ma esti témája már pedig nem más, mint azok a kamudumák, amiket a nők a férfiakra, illetve a férfiak a nőkre mérnek rá egyfajta, amikor le akarják csapásként. Igen, amikor le akarják rázni. Mert ez nem egyértelmű, az SMS-ekből legalábbis ez derül ki, hogy de nem igazán le akarják rázni, amikor akkor például akarnak értem maguknak egy fél óra, egy fél nap. Jó, ilyenre gond, tehát ilyen kibújós dumák, igen. A kimozgós dumák. Igen. Na, hát akkor itt van ez a telefonáló. Próbáljuk meg. Halló? Nem! Nem vállalják a telefonálók a megméretet, és pedig annyi ilyen duma van egyébként a világban, tehát például Rob. Halló? Halló? Rob? Parancsolj! Na, azt akarom eljúságolni, hogy vettem ma 3000 forintért egy csokrot. Na, ez nagyszerű. Most ez nagyszerű. 3000 forintért vettél egy csokrot, és kinek fogod odaadni? kettőt találhatsz. Kérdezem 1800 móniként. Egy csokrot? Egy csokrot, virágot. Virágcsokrot, de kinek? Szoktál a virágot venni? Én? De mi tételbe vásárolom. A Jászai Mari tér környékén, ahova lestoppolok egyébként a Guggerhegyről, mindig csokorért, hogy megőrizzem a bachelori inkognitómat. Igen, az éjjel nappali. Pontosan. Hol, ott van egy nagyon szép orrpiercinges lány, aki már, hogy mondjam, előre köszön, amikor az éjjeli órákban abban a sötét bíbor bélésű fekete sejemköpönyegemben beállítok. Aha. Ez igen. Így leírva nagyon impozáns lehet. Nézd, hát mindehhez egyébként egy jó Adidas tornacipője, reperesen, az szerintem így abszolút illik, és hogyha arra azt mondom neked, hogy a márványkoptatott farmer az nem csak újra divat tud lenni, hanem hitvallás is, akkor bizonyára megérted azt, hogy én ebben az öltözékben hogyan köszöntök, hogyan libenek be ehhez az orrpiercinges lányhoz, aki azt mondja, hogy párizsi úr, a szokásos esti 500 szál, Côte d'Azur rózsa. Nos, kinek adod oda? Azt mondd meg. Hát a kettesemnek. Ó. Az mi a baj, nem nagyon hallak most titeket. Tehát miért? Hát mert igazából megyek fel a lépcsőn, mert rosszal az a rohadt víz. És most már ott lesz a csaj? Hát most már szerintem másodpercek kérdése. Komolyan? És akkor meghallgathatjuk az átadás átvételt? Nem, azt nem. Na miért? Nem haragudj. Hát olyan intim. De ez egy rádiótörténeti esemény lenne. Tényleg, ez nagyon fontos lenne. És lehet, hogy ez jó fényt vetne a kapcsolatotok további szakaszára is. Igen, hogy a rádiónak tegyek valami jót, elmondom neked a paramétereket, hogy hol lehet hallgatni a rádiót 60 kilométerán. Na. Kecskenyétről, hogyha jössz ki a régi ötösön, akkor a Fodor cukrászda mellett bekapcsolod, már ott teljesen tisztán lehet fogni. Az előző soroknál még nem, de ott már igen. Bocs, ezt én Solt Vadkerten sztereóba hallgattam. Sztereóba? Hát tesz, hogy sztereóba, hogy máshogy? Solt Vadkerten, az egy kicsit messzebb van, mint Kecskemét. Igen? Aha. Várjál, azt én nem tudom, hol van. Sőt, Belgrádban egyszer. Sőt, Szekszárdon is lehet hallani. Szekszárdon. Ki született Szekszárdon? Hogy hát a Babics Bihály. Babics Bihály. És miért mondjuk azt, hogy Babics Bihály? Mi hallgatóink. Ki írt róla így? Mamics Mihály, ugyobb. Babics Bihály. Ki említett ezen a nevén? Gondolom Karinti. Karinti Frigyes. Édes Istenem. Oké, mit nyertem, mondja? Megnyerted Bab szettjét. Na ne, annak a lúzernek a szettjét. Megmondom, mit nyertél? Egyébként nyertél, jó, akkor igen, ez tényleg hülye ötlet volt ezzel azzal a loserrel. Megnyerted a The Skinny Bohemians, Me and God, Crack Smack, Machine Guns, Change My Hair, Dortmund, vagy Bonus Track? Bonus Tracks. Figyelj, Skinny Bohemians akarnék hallgatni, akkor nem mentem volna élőben, nem a rádióba hallgatom meg. A király vagy. Tehát akkor neked nem csak pénzed van csokorra, nem csak egy grand seigneur vagy ebben a te partneri viszonyodban, ebben a te társas magányodban csata, hanem egyúttal egyfajta globetrotter, aki a jó zenét, egy jó zenére akár 100 000 kilométereket is képes utazni, nem? Hát abból gondolom, hogy mondtam, hogy Kecskeméten hol lehet, hanem nem Kecskeméten vagyok. Hanem? Hát Pesten vagyok. Pesti vagy, igen. Csak én megemlítettem, mert mondtad, hogy itt ilyen rádiótörténetet kéne írni. Igen, megírjuk. Ez egy kis rádiótörténet volt. De írjuk meg a nagy táska rádió, nagy világvevő adó történetet. Tehát... Na, meg kell állnom a lépcsőn, mert nem hallak titeket, hogy a mozgok. Pont szaravétel, ha mozgok. Egy. El kéne mennem egy fülorgégészhez, hogy mozgás meg, közben. Még azt kérdezem, hogy mit dolgozom, aztán lerakom. Nem. De gazdag vagy? Érzelem gazdag. Akkor mivel foglalkozhat? Én női jégkorongedző vagyok. Ezt nem hiszem el. Kérdezted, hogy szerinted a férfiak tudnak-e, vagy hogy... Ja, az előző betonászlától, igen. De a férfiak tudnak-e egy vagont pakolni? Igen, nem ezt mondtam, hanem nem. Szerintem a férfiak, azok jelentős versenyelőnnyel bírnak a nőkkel szemben, például vagonrakásban. Jó, akkor meghívlak egy edzésre. Majd ezt megnézheted, milyen az, amikor egy nő jéghokizik. Ezt nem hiszem el, hogy te női jéghoki edző vagy. Ez annyira abszurd, hogy... De az olyasmi, mint amikor egy nő futballozik? Bocsánat, most nem hallottam. Az olyan, mint amikor egy nő futballozik? Vagy annál rosszabb? Rosszabb? Vagy olyan, mint amikor egy férfi sír? Hát ahhoz hasonló. Megrázza az embert, az biztos. És te miért szenvedsz? Olyan béna vagy, olyan lúzer vagy, hogy nem vesznek föl férfi csapathoz? Nem, hát most ezt nem mondhatok komolyan. Egy férfi csapatnál soha az életben nem dolgozni. De miért? Hát mert ezek nők azért. Na és... Na jó, figyelj, szerintem Magyarországon női liga. Úgy értem szervezet a jéghokisoknak, aki kiírja évente a bajnokságot. Ez egy ilyen keresztkérdés volt, na. Ő mit parancsoltál? Volt valami kérdés? Én meg közben itt gerjedtünk egy kicsit. Igen, igen. Ja, volt itt egy ilyen... Tudod, kérdezem, ez a kalózrádiós nosztalgia. Igen, akkor mindig ráhúzunk egy zacskót a mikrofonra, tudod? Szóval, hogy szerint van-e bajnokság a nőknek jéghokiból? Kérdezed? Természetesen szervezett formában nem tartom valószínűnek, de adhok találkozók révén kialakuló egyfajta pályán maradni erősorrendet el tudok képzelni a magyarországi női hokiról. Na szóval van bajnokság, de tényleg nem, mert leismerülök lassan. Jó, hát értjük, az összes lét elvertet, tehát az volt az alternatívát, hogy vagy egy praktikumkártya, vagy a csokor, és ezt föláltoztad a csajért azért. Na, komoly, látod, komoly vagy. Valami nektek is jutott. Na jó, van, akkor ez rádiótörténet, akárhogy is nézzük. Nézhetjük ezt előről, hátulról. Sok sikert a csajhoz, jó? Köszi, hello. Na jó van, szia. Hát hello. Bármibe lefogadom, hogy szegfűtved, meg gerberát, ezeket az ilyen, vagy munkásmozgalmi, vagy pedig ilyen temetői virágokat, de biztos jó fej volt egyébként. Közben nekem van egy jó lerázós dumám SMS-ben. Mondjam. Ne haragudj, de ezt most már meg kell kérdeznem. Te úgy gondolod, hogy mi olyan viszonyban vagyunk, hogy minden nap tudnunk kellene a másikról? Szerintem ez jó. Ez szép duma, igen. Ez szép duma. Halló, halló, halló! Halló, halló, halló! Halló, szervusz! Szervusz, férfi! Mondj egy gyors Jager próbát kell tennünk, nehogy véletlenül te legyél a Jager vitéz Péter. Na, én vagyok a Johnny Futár. Jó, Johnny, mondd azt légy szíves, hogy köszönjük, Jági, hogy leveszed a gondot. Köszi, Jági, hogy leveszed a gondot a vállunkról. Oké, hála jó Istennek, nem te vagy a Jager vitéz Péter. Akkor miért is telefonáltál? Azért telefonáltam, mert hogy nekem felkeltette az érdeklődésemet ez a női vagonpakolás. De erről egyetlen nem volt szó. Dehogy nem volt szó, hát akkor nem keltette volna fel az érdeklődésemet. Nem, Jági, a következő a helyzet. Nem volt ez téma. Tehát elvihetném tréfába, mondhatnám azt, hogy női vagon pakolás. Johnny Futár, kisfiam. És akkor így mondanád, hogy hát a féle. És akkor én meg ott érted, meg kialakulna ez a hím barátság. De figyelj, hogyha már így feldobtad. Ami olyan egységesé teszi a sereget. Ez annyira egységesé nem teszi a sereget. Voltál katona? Hogy ne lettem volna, hol? Természetesen. Kecskeméten kezdtem a Petőfi laktanyában a repülőtéren. Ja, ott én is voltam egyébként. Éjszakai gyakorlatok, forszás, beremegnek az ablakok. Igen. És akkor... Na majd erről eldumizunk. Igen, és Budaörsön folytattam a tanulmányaimat. De akkor már kopasz voltam gumi, nem? Hát tulajdonképpen igen, gyakorlatilag fél évig kopasz voltam. De mert ez egy ilyen laktanya, ez a budaörsi laktanya. Petőfibe? Hát az is nem. Petőfi, nem? Nem, az nem Petőfi, az a Vasvári. A Vasvári. Vasvári, az van. Ja, mert az is repülős, nem? Igen, hát ez inkább légvédelem. Ja. Rakétások. Jó, is. Jó, én is. Is én a légi Desszantnál voltam öreg. A Desszantnál a bátyám volt Egerben. Volt Desszant, ejtőernyő. Desszant B. Az a Desszant B volt, csak mondom nektek én. Te vagy, aki tud egy forintossal is embert ölni? A bátyja igen, az. Igen, a bátyám ilyen. És akkor innen kedvet kaptam az ejtőernyőzéshez, és akkor az Estefemtől nyertem egy tandemugrást a Szabitól. Na látod. És akkor ugrottam. Szolgálunk és védünk. Így van, szolgálunk és védünk, de visszatérve a női vagonrakodásra, ez nekem nagyon megtetszett, és tényleg nagyon megfogott engem, és úgy gondoltam, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és megragadom az alkalmat, hogy keresek egy női csapatot. Vagonpakolásra? Mondjuk egy kétszemélyes csapatot, és ne vagon legyen, hanem egy kamion, és akkor... Van kamionod? 25 tonnás kamiont pakoljunk ki. Én mondjuk megyek a deszantos bátyámmal, aki egy forinttal is ember tud ölni, és... két vállalkozó kedvű lányt keresek, és akkor csináljunk egy versenyt, 25 tonnás kamiont, mennyi idő alatt tudunk kipakolni? Figyelj, jó, én értem a macsóizmus mozgalmát, ami a férfiak egyenjogúságáért közt, de... Nem, de hogyha nem akarod megbüntetni magad egy Sas József a férjek egyenjogúságát követelve követelem én szerzeményen, nem, akkor térj a tárgyra. Ez, Figyelj, ez régi, ez már régen Kós volt, János, ez már a múlt év. Fölgyökötte jó kusága. Hát ez is, ez is már. Ez nagyon jó volt, na, annak idején elment, most már más, hogy. Hát annak idején, amikor még mi mindannyian úgy hordtuk a hajunkat, mint most a Kós János. Igen, nagy korszak volt. És kislány volt a zongoránál. Minden fehér zongoránál. Fehéren az orgonánál. Pontosan. És a Liszt Rapszódiát játszotta. Igen, tehát akkor mi hasonlóan egykorúak vagyunk. Te kócos kis ördög voltál? Igen, és együtt naptal voltunk és kasztal, sötét volt arcad? Az bizony. És együtt voltunk katonák Kecskeméten a Petőfiben. Így voltunk a seregbe. Fú, ez marha jó volt. Így voltunk a seregbe. Csak túl nagyokat fingottál. Ilyen a légvédelem. Nem baj. Szóval van két lány, aki kiállna ellenünk. Van egy lány, aki kiállna ellenünk ketten. Egy 25 tonnás? Egy 25 tonnás kamion, mondjuk kakaóbor. Neked valami spedíciós érdekeltséged van, és ingyen munkaerőt keresel. Nem, dehogy is. Nem, nekem egyébként spedíciós érdekeltségeim vannak. Mégpedig? Hát, Johnny Futár az én nevem. Hajtás-pajtás? Nem, ezt már megbeszéltük, a világ legnagyobb speditőr cégénél, futárszolgálatánál dolgozom, teljesítik szolgálatot. Világ legnagyobb, az a DHL vagy a TNT? Nem, a FedExről van szó. A FedEx. United. Nem, a DHL, FedEx, meg a FedEx. TNT. Na, azt hiszem most kirobbantottam. A futárháborút. Egy picikét, de ők, nagyon lejjebb vannak. Szóval majd, hogyha a DHL meg a TNT fel tud mutatni 633 darab repülőgépet, és saját reptereket, akkor lehetnek nagyobbak, mint. Na akkor ennyit a seregről. És te mi repülsz, vagy mi? Nem, már hát abba hagytam. Hogy kerültél a vízéhez, a DHL-hez? Nem ott vagyok, a FedExnél vagyok. Hangsúlyoznám még egyszer. Értem, én a TNT-nél vagy. Igen, nem, jó. A UPS-nél voltam. Na és akkor mit csinálsz te ott? Hogy kamatoztatod a seregben szerzett légelhárítási gyakorlatodat, tapasztalatodat és képzettségedet a gyors forgalmazás területén? A repülőtéri hát gerjed, a franc egyen meg. Forgasd a fejed, bocsáss meg, nem neked szól. Jó, én vagyok a ez se, az öcsi, hifi, tuning BT, tuningolta. Oké, tehát a repteres futár vagyok a FedExnél, a repülőtéri export, import és vámügy intézéssel foglalkozom, így kapcsolódik a repteres múltam a légiforgalomhoz, a légiáruszállításhoz. Akkor még egyszer, a címed, a telefonszámod is, még ehhez. Igen, és két lányt keresek, akivel ki tudnék pakolni egy-egy 25 tonnás kamiont versenyt. Nagyszerű. Te mennyire tagsálnád a ti részidőtöket a deszantos bátyáddal? Mivel mi ezt már kipróbáltuk, ezért 2,5 óra alatt mi ezt megoldottuk. Aha, és becsajóztatok ez alatt? Nem. Most becsajóznátok egyébként? Nem, figyelj, nem becsajoztunk, hanem utána beültünk az autóba, mert este 9-kor végeztünk, és... És halálbik a csávoknak gondoltátok magatokat? Nem, abszolút nem voltunk bikacsávok, tök normális, értelmes, korrekt emberek maradtunk, és beültünk az autóba, és elvezettünk Németországba a Fekete Erdőig, mert éppen ott volt dolgunk. Banyek! Érted? És ott becsajoztatok? Nem, abszolút nem csajoztunk be, ott megkóstoltuk a Fekete Erdő körüli sörfőzdéknek az igen nemes nedűjét, és ezzel teljesen jó megvoltunk. Oké, és aztán becsajoztatok? Nem. És aztán kipakoltunk még 3 kamiont. Nagyon leragadtunk ennél a kamionpakolásnál. Ilyen speditőrök vagytok, nem? Mi speditőrök vagyunk, ja, igen. Ja, kuverek vagytok. Nem, a bátyám deszantos, én pedig speditőr vagyok. De valami lerázós duma. Figyelj, hogy hol lehetne. És hol csajoztok? Nem, abszolút nem. Hol csajoztok? Ne, ilyen nincsen. Kicsi a... Dehogy is, nem. Vagy nem, mi a gond? Nem. Gond nincsen, egy csaj se. Egy szolgálati közlemény lenne ez most részem, mert ezt a hallgatók is hallják ám. Tehát igen, nem csak tudom. Tudom. És neked kellemes egyébként? Tehát így, mint a rádióban hallani, ez jó? Engem ilyenek kellene kívánvallatni egyébként. Ez jó neked? Tehát ez ilyen, amint a reszelnék az ember agyát. Nekem nem jó. Csak a Párizsi kicsit. Hát és mikor bolondult? Ne, most ne tedd le, figyelj. Hogy megsentődjél, rólad beszélünk. Én ki akarok jönni ebből a témádból? Tehát így, hogy mikor csajoztatok be? Kérlek szépen, én 1992. február 13-án. Február 13-án csajoztál be? Az nem véletlenül Budapest felszabadulásának az ünnepe? Hát az nem. Nem tudom, hogy ezt mondhatjuk-e még így. Nem hiszem. Nem. Ebben a formában nem. Budapest felszabadulásának az ünnepe az 2001. január 1-e, ha jól emlékszem. De miért? akkor lőtt a fejbe magát Jimmy. Ja, hogy olyan poénos kuverek vagytok. Nem. Poénosok ti vagytok, ezt tőletek hallottam. Mi biztos nem mondtuk ilyet. Mi biztos nem mondtuk ilyet a királyról. Az FM rádiótól. Na, az egy másik dolog. Attól elhatárolodom a homofób megállapodásától. Én. Tehát tőletek hallottam. Nem. Nem. Nem, mert elhatárolódom kategórikusan a megállapodásától. Viszont, mivel ti az FM rádió műsorvezetői vagytok, ezért tőletek hallottam. Mikor csajoztál be? 92. február 13-án. De akkor házasodtál, vagy ez mit jelent nálad? Nem, házasodni 98. május 16-án házasodtam. 6 évig? Bizony. És közben hányszor csaltad meg? Szóval 25 tonnás kamion pakolása. Ez bekattant neked nagyon. Jó, figyelj ide! És mit vársz tőlünk? Tehát mi jelentkezünk? Hát, hogy mi szerezünk neki csajt, érted? Na jó, de nem tudjuk oda neki a jéghoki lánycsapatot, nem? Miért? Nem? Itt van? Hoki lánycsapat? Azt kipakolná neked, igen. Azt tuti. A magyar női hoki válogatott. Jól van. A három sorban 5 hokizó lány. Oké. Okay. Kiállnak a magyar hokis fiúkkal. Így van. Lesz. És kipakolják a 25 tonnás. Pótos? Nem, egy jumbo. Egy 25 tonnás jumbót, és mondjuk be a rendszámát is, jó? Mert megérdemli, mert olyan jól játszott ma egész nap, nem lehet? Nem. Ez már reklámnak mindenki, elég kemény. Nem, Jum 0007? Például, legyen az. Király. Ez elején van a futó szív is? Bármi. Jó van akkor. Nobody. Ain't nobody. Yes. Ain't nobody home. Oh, yeah. És akkor ez már itt megint az FM zenei szekciója, nem sokára, hogy is mondjam nektek. Cirka-cirka, egy olyan 3 perc tiszta zene következik. Köszönjük, hogy telefonáltál. Ez itt még mindig az FM 98 mondhat, és nem sokára jön Bab Rob által büntetett, értékelt szettje. A telefonszámunk 240-30-385, mindenkivel kedvesek vagyunk, kiváltképpen Rob és Cseti. Jó magam, megpróbálom azért valahol a bunkizus malomkövét ráhelyezni az adásmenetre. Gyerekek! Disztingváljál már jön! Addig is tánc! Budapest FM 98.6, a Brain és a Propeller, és ez pedig itt a Hitremény zsűlölet, és valahonnan az éter háborgó hullámairól Csungi a vonalban. Halló Csungi, szevasz öreg csont! Hello! Nem tudom, hogy... Te vagy a régóta keresett előember? Lehet. Hello! Az öci! Ha jól hallottam, akkor a Gangstának most volt a szűnapja nemrég. Ja! Akkor szeretnénk neki boldog szűnapot kívánni. Ja! Kajakra. És Harry Potternek megüzenem, hogyha még egy filmet csinál, szétrugom a faszát. De a Harry Potter nem a rendezője. Hát már mint hogyha szerepel benne. Már figyelj, nem te vagy a Jager Vitéz Péter? Mondd azt, hogy köszönjük Jági, hogy levetted a gondot. Légy szíves! Köszönjük, Ági, hogy levetted a gondot a vállunkról. Jó, oké, nem te vagy a Jager Vitéz Péter. Na és akkor mi van a Harry Potterre? Ha még egybe szerepel, akkor összekardozod a 16-os filckészleteddel, vagy mi lesz? Hát, kívánom neki, hogy ne álljon föl neki többet. A miért? A fütyie. Dick! Na mindegy. Boldog születésnapot, Zoli, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Mi is úgy kívánjuk a gangsternek, nem, hogy Döglinnek, a Lila Fehér kapitánynak, hogy még sok ilyet, még százat. Elképesztő, hogy milyen széles tárháza a gondolatoknak egy-egy betelefonáló, nem? Ja. 243380, ezért érdemes bemondani ezt a számot, gyerekek, de az SMS-eket is küldjétek, és itt főleg a lányokat szólítanám föl, akik természetszerűleg szabódnak, ahogy legtöbbször mondani szokták, fáj a fejem, hogy kamudumák a kapcsolatba telefonáljanak be. Vagy itt, vagy valami? Vagy van? Kulabá. Szerbusz. Kulabá, aki azt mondja hello bello. Hello bello. Nem, de az más volt, ez a Ford Fellénben volt. Mi? Hello Bello? Hello Bello az... Kula bácsi, nem? Kula bácsi. Kula bácsi. Halló! Sziasztok! Szerbusz! Na, én szeretnék hozzászólni ezekhez a okis lányokhoz, és szeretném igazolni ezt az edzőt, ugyanis jégkorongozok, és képzeljétek el, hogy... Hogy? De hány éves vagy? 15. 15, és már hokizol? Hát már régóta. Igen, Mihály 13 és fél, és ő is. És nem is az a lényeg, de kevés gólt lőtt még eddig. Amikor 12 éves voltam, még sose zsákolt, tehát ilyen kölyök korosztályú, akkor a női válogatottal egy sose robbant át még nála a kétvonalas les. Egy bajnokságba kellett játszani a női válogatottal. De a női melyik korosztályjal? A felnőtt nőkkel. Aha. A felnőtt nőkkel, és ilyen elég megdöbbentő volt, mert ilyen családanyákkal játszott. Jó, mondjuk olyan kisgyerek korodban azért elég rossz, amikor egy 35 éves kivertfogó asszony felpofoz egy jófaütővel, nem? Igen, de ez egyébként tényleg így volt. Na, és mi? Kaptad a nagy csallereket? Hát egyszer-kétszer feküdtem tőlük. De ugye ez szar érzés, mert azért mégiscsak benne van az emberben, hogy ez nő, ugye? Tehát mégsem megyek neki úgy, mert mégiscsak nő. Igen, és egyébként ebben az volt a szemétség, hogy a szabályok kikötötték, hogy nem lehet ütközni. Most ezzel szemben ők az mi állat. Volt? Gyerekiek hoki volt? Igen. De szabályos body check sem? Semmi? Semmi. Uh-huh. Mert hogy a nőket nem lehet lebontani. Nem lehet lebontani. És mi a nők mit csináltak? Hát a nők megjöttek és bottal torokra. Bottal torokra? Elképesztő. Azért egyszer-egyszer visszavágtál egy acsarkodó női arcra, nem? Oda-oda csaptál a kampus végivel. Hát azért megérdemelték. Abszolút. Lenyomtál egy Mavasigeri Gedanta izével, a hokikorival. Ja. Hokikoris ballábaddal. Ja. Jó van akkor. Üsd, vágd a nőket! Ezt kívánom neked az életed hátra levő részére, de azért néha legyél velük gyengéd, amikor életetek nagy középkezdését teszitek meg. Azon a mérkőzésen, ami egyszer kezdődik el, de sosem ér véget. Ez itt az Este FM 98.6. Szia, Móni! A bunkizmus aposta, ki az a Móni? Itt a Móni! Az a lány, itt az 1800 Móni! Az a lányok. Köszönj szépen a hallgatókat, Móni! Csináljuk itt a társkeresőnek a reklámot. Tényleg. Szia, Móni, a hallgató is köszön. A hallgató is köszön, csak nincs rajtad felhallgató. Hello. Na, ugye, hogy ő az? Hello. Itt volt Móni, mindannyiunk Dollia. Figyelj, telefon egy kicsit később, most zenélünk, ez a High Voltage. Funkin' High Voltage. Kedvenc dalaim egyike a Kacsatánc, a Szaragoza, a Világ egyveleg és a Gombay Dance Band, Son of Jamaica a száma. Utána vonalban, ha jól hallom, Csungi újra. Nem, letette. Na mindegy, gyerekek, ez itt az Este FM 98.6, és ez az éjszaka úgy látszik boszorkányos, mert egy nagy találkozás van Bimbódzóban, ezért aztán Rob talán egy pár perccel megrövidíti a saját szereplését az adásban. Az új váltott lovakkal dolgozunk, és a lemezlovon most egy másik lemezlovas ül. Szervusz, Bab! Szevasztok! Bab, hogy készülsz? Ez az orgánum. Igaz, hogy fel akarod újítani Fabula jelenti New Yorkból rovatodat, és újra beüzemeled a régi márkanevet, és fabulaként fogod nyomni? Kegyelmes, halló! A Jézus és a haverok ismét várja kívásaikat. Az ki bennem hisz, békére lel. Első hívónk van most a vonalban. Te vagy a Jézus? Igen, fiam, de egy kicsit hakítsd el a tévét, mert összegerjedünk. Jasszi vagy az Eszen Parkból, tudom. Hát talán mert Isten fia vagyok, nagy okos. Na, van mi kérdésed? Igen, szóval az unokaöcsém puskázott az órán. Poénig várunk, aztán lehúzzuk, jó? Gorinak, hogy a puskázás csalás, és csalni nem szabad semmilyen helyzetben sem. Hát, kész a tanácsok, Jézus. Új hívónk az esélyt. Jézus bácsi. Jézus bácsi, tessék mondani, meg szabad ölni valakit, ha kéri, mert nagyon szenved. Szóval szabad öngyilkosságban segíteni neki. Gyermekem. Igen? Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Új, ez amikor a nagypapa meg akart halni. Mi a franc bajuk van ezeknek? Na jó, ennyit a South Parkból, ez egy nagyon-nagyon értékes betelefonálás, valószínűleg a Sekség múzeumában főhelyen fog állni, ahol most egyébként a múzeumokban a koronák, a királyi ékkők szoktak volt. Ékkők. Ékkők. Azok. Ja. Bazz. Halló? Bakker. Mi van, Bakker? Halló? Sziasztok! Szevasz, szia. Bakker! Végre! Végre! Végre, Istenem! Istenem, tudod mi történt az elmúlt majdnem egy órában velem? Képzeld el, csúnya férfi ajkak megtéptek, és most gyógyír kell a sebeimre. Szegény. Vagy hajlandó hájjal kenegetni engem? Nem, de viszont átadok neked egy üzenetet. Ah. Azok küldi a csetről, hogy szeret téged. Azok küldi a csetről, hogy szeret engem. Sajnos lassan a nők nagy többsége így van, mert Chatman azért, hogy mondjam. Igen. Nem ült étlenül, és akkor számtalanszor kapok üzeneteket a chatről. SMS-eket, és azt mondják, hogy szeretlek, Párizsi. A Cseti éppen annyit mesél most rólad. Azt szeretném mondani. Hogy hozzá szeretnél a témánkhoz szólni. Kedves, nem a témához, a Misikéhez. De miért nem a témához? Témához mit mondja? Te hogy szoktak lerázni a fiúkat? Biztos voltak már fiúk az életedben. Voltak. Megestél már, kisleány? Nem. Jól van. Akkor a szűzek jogán. Tört fel ezt a jégpáncélt, és áruld el azt, hogy te hogy szoktad lerázni ezeket a csúnya buta fiúkat? Hát végül is sehogy. Majd előbb-utóbb lekopnak. Tehát hitegeted őket? Hagyod, hogy hagy jöjjenek, aztán utána egyszer csak így eltűnnek? Igen, körülbelül. Az volt chatről azt üzeni, hogy szeret. Igen, és? A Misikét láttam képen. Ezt a komolyan? Képen. Hol? Egy kedves barátnőm most hallgatja az adást, ő hozta be nekem a képét, mert az ő barátnője az ő osztálytárs. A Misike így terjeszti magára, hogy ő a Misi. Nem. Így lehet tudni, vagy hogy? Vagy hogy nem, van ez? Csak én ugye a tábára firkálgatok, és akkor felírtam, hogy Este FM, ugye? Igen. Igen. És akkor odaért a barátom, hogy elkezdi, hogy a Misikét ő ismeri. És akkor mondom, tényleg hozzá róla képet, és akkor behoztam, és akkor láttam. Igaz, hogy 4 nappal, tehát ti sulitokban 4 nappal a szerda előtt felírjátok a táblára azt először, hogy S, aztán utána Z, aztán utána R, és utána H. Ez fontos. Ezt akartam hallani. Figyelj, felírsz az, hogy Este FM, és akkor jött a barátnőd, vagy mi volt a sztori? Hát az, hogy olyan Misikét. Vattát cseréltetek a lány WC-ben. Persze, nem. Mondom, ez volt a frankó sztori, ugye? Igen, pontosan. Igen, pontosan. És milyen a képe ennek a kis lurkónak? Hát, ez végig is tűrhető. Aha. Szerinted összejössz vele? Szóval nem az eseted, úgy hallom. Nem. A végül is tűrhető, az nem az esetet kamuduma, nem? Igen. Aha. Érdekes. Még lehetne azt is igen, mondani. Igen, nagyon érdekes. Igen? Igen. Szóval nem fogsz vele összejönni? nem. Pedig a Dumája király és halálművelt kis, kis lurkó, nem? Igen, tök arany. Uh-huh. De Édi Ari, nem? Olyan, igen, mint a Hupikék, Törpikék. Csak egy kicsit, igen, mazohista. Igen, igen, de ilyen, ilyen zsenge korban nagyfokú intelligenciáról tesz tanúbizonyságot, ha egy, egy, egy kisgyermek, egy ve, mondjuk egy lelkes, lelkes jelenlegi Verne, Verne faló. Egy, igen, a James Fenimore Cooper fan club jelenlegi tagja. Benyáminja. És sokan azt hiszik, hogy mi őt bántjuk, pedig nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ő még pontosan a második kötetnél tart a négy kötetes Vinettuban. Igazából nem olvastak is teljesen. Zsűlöljük. Igen, Misi az, az egy olyan, az, az a zsűlölet prototípusa. Igen. És a Jági is. A Jági, a Jági bár azért már inkább egy, egy ilyen gyél. Jágit is láttad már? Nem, őt még nem. Hát nézd meg magadnak. Nagyon érdekes látvány. Nagyon-nagyon érdekes látvány, igen. Hát, már láttátok? Én már láttam, igen. El is akartak érni az egyik spanyán keresztül az otthoni telefonszámomat. Ó. Amit csak neked mondok meg. 061-243-85. Ó, felhívsz. Igen, most hívtam. Mm. Én azt szerettem volna tőled a nappalimban egyébként megtudni, hogy, hogy vajon neked, férfi ember, mondott-e már olyat, hogy, hogy te így érezted, hogy ez most egy lerázás? Nem. Nem, sose. Leosztottuk így a csetivel a jó rendőr, rossz rendőr, tudod? De nem, én igazából erre vagyok kíváncsi, hogy mik a pasi lerázós dumák. Én nekem állandóan problémám van. Sose jut eszembe. Nem tudom, barátomnak volt egy ilyen esete, de neki sem mondták meg pontosan, csak úgy hirtelen az SMS-ezés úgy abba maradt, miután találkoztak. Tehát a férfinak a nem mondás az a, az a, az a lerázás, nem? De nem velem találkozott. Nem, nem, egy 150 centis deszkás emberkével. Emberkével. A deszkásság, mint olyan. Deszkás. Igen, igen. A deszkásság az egy stílus, egy hit, olyan, mint a bunkizmus? Nem, deszkás, ez egy sport, és azt követik. És úgy öltözködnek, meg hasonló. Aha. Te nem deszkás vagy. Nem, én reppes, hasonló. Reppes, ez valószínűleg olyan volt, mint a, Jeti, mint a mi, mi fiatalságunkban a csöves, meg a popper. Igen. Igen. És ezek a klikek, ezek háborúban állnak most is? Tehát, hogy van ilyen ellentét, hogy a rapperek, meg a deszkások ellen? A rapperek és a rockerek azok óriási, azt tudom. A rapperek és a rockerek azok egymás ellen vannak. Hát azok nagyon. Ezt te tudtad, Bab? Nem. B.A.B. Te rapper vagy, vagy deszkás vagy, Bab? Én popper vagyok. Popper? Na, szóval akkor mondjad. És akkor rapperek, deszkások, értjük itt a íze, most már megvan nagyjából a leosztás, kívülről meg figyelik őket a rockerek, jobbra a ricsóiak, az old school-osok. Na jó, figyelj, darabokra esett ez a társadalom, én azt mondom neked, nem? Kéne valaki olyan nagy, mint Elvis, nem? Aki ugye egyesíti újra az embereket. Tessék? Egy összetartó erő. Egy összetartó erő. Na ez, na érted, na ez lenne szerintem így a háttere meg a múltja alapján a Kozsó szerintem. Nem, mert ő minden stílus, szóval ő olyan minden, tehát minden. Igen. Meg olyan, mint a Queennek a Bohém Rapszódiája, nem? Meg a Pink Floydtól a fal lemez. Az olyan minden, tudod? Ja, szerinted ki az a minden egyébként így a mai világban, aki olyan, mint tényleg a Queennek a Bohém Rapszódiája? Nincs most. Most nincs olyan ember? Nincs. De régen volt, nem? Régen sok volt, de most már eltűnt. Nem gondolod, hogy a Cseti lehetne az? A maga kiborg mi voltában? De, pontosan, most igen. Cseti az minden, tudod, minden úgy benne van. Lehetne végül is. Mm. Te szerelmes vagy a Csetibe? Nem. Írtál már nekem valaha a nem, SMS-t? A nőknél gyakran jelent igent, igen, Cseti. Írtam. Nem, a nem az a talán. Hogy is van ez? Nem, a nem az, az gyakran jelenthet igent, a talán az... Az a nem. Az a mit tudom én micsoda, és az igen az meg gyakran jelent nemet. De nem, neked lesz igaz a Cseti. Ugye, hogy nem így van. Ez a good besser gösszer logika igen. Alapján ez úgy kell, hogy legyen, ahogy te mondod. Igen. Szóval írtam a Csetinek már SMS-t. Igen. Válaszoltam? Igen. És disznó volt? Pedig nem. Annyira nem. Rendes vagyok. Azt én írtam azt a szávét a disztipulisat. Micsodát? Szávét a disztipulisat, hogy úgy köszönjetek, hogy szávét a disztipulisat. Ez volt a múlt héten valóban. Igen. Nem na, továbbítottam nem a szemét állatoknak, nem mondtam nekik, mert gondoltam, hogy úgyse tudnák kimondani. Nagyon műveltek, de ennyire nem. Nem az a kérdés, hogy ki tudom-e mondani, ha mit jelent? Azt jelenti, hogy sziasztok gyerekek. A latin tanárom mondja ezt. Na. És arra úgy kell válaszolni, Domina Magistra. Ez a szia tanárnő. Igen. tanárnő. Szia tanárnő, számítottam én a magisztra. Ez melyik tanárnő? Gyakorlati vagy a környezet? Vagy latin. Mondtad? A latin? Uh-huh. Ez milyen iskola? Nem tudom, egy ilyen iskola. Ahol én felnőttem, ott nem voltam latin. Hát, szerencséd van. Viszont volt gépismeret. És emelt szintű vegyvédelem is. Egy olyan iskola volt, igen. Emlékszem, régi szép időkre. Na jó van, ne kínlódjunk egymással. Jó, jó. Szedd össze magad, és akkor adáson kívül majd telefonálj be a csetinek. Tudom, hogy szereted. Igen, imádom. Na látod, egyszer csak kibújik a szög a zsákból. Köszönöm, Bab. Kéne egy olyan ember, mint a király. Jó. És egy kis király. Olyan rég volt itt az este femen, nem? Cseti kérése a Rubberneckén és Elvis Presley. kívánok, ez itt a Hitremény Zsibelt, az Estefem 98.6. Han a vonalban egy lánya, akinek valamilyen internetes hülyessége van, mondjad! Na, csak azért telefonáltam, mert minden szemétállat elhúzott a chatpontgyalogló.hu-ról. Szia, úgy, Kati! Szia, Cseti! Üzeni az Ági, hogy nem telefonál be! Miért? Azt nem írta. Ja. Pedig neki is meg kellett volna köszönnie. Kati, te nem vagy az életedben ilyen kicsit ilyen visszahúzódó, hogy így csak a világhálón mersz kommunikálni emberekkel? Mert most is betelefonált. Nem. Ne bánts már. Ez igaz, interaktív média felület ez a nő. Nem, mert voltam benne nálatok is. Úgy. Na, és hát ez... Tudod, itt ült eszméletlen hosszú, gyönyörű haja van. Neki volt a San Francisco 49ers felirat beletetoválva a jobb mellébe. Igen. Pontosan. Azért jó van, akkor tudom, és ez valóban ott készült Frisco-ban. Igen. Nem, Sunnyvale-ben készült. Sunnyvale. Uh-huh. Ahol tudjuk, hogy ott mi is van, ugye? A pornóipar központja. Az. Bizony, bizony. Kati! Igen? Kati! Anyukád hallgatja a műsort? Remélem nem. Uh-huh. Apukádról tudjuk, hogy nem, legalábbis én tudom. Hogy, tudjuk, hogy Rocco forgat. Tehát, de apukád miért utálja ennyire? Anyukádat. Trágárok vagytok. Trágárok. Mi? A betelefonálók. Igen, mi abszolút. Egyébként megpróbáljuk a helyes vágányra terelni, ráncigálni ezt a hátvágányra. Csata! A zsivágányra. Csata! Na szóval, mi megpróbálunk sakról, társasági témákról és szabás mintákról beszélgetni, de egyszerűen a hallgatók annyira bunkok, Hogy nem tudjuk, és akármennyire rántjuk vissza, azért mindig belendül. Jó, hát nekem nem kell magyarázkodni. Szerinted, Kati, de szerinted bennünk van a hiba? Én kezdek megijedni, Cseti. Nem. Nem bennünk van a hiba. Nem, szerintem sem. Na, csak azért. Jó. Kiben van a hiba, Kati? Tessék, nem nagyon hallottam. Kiben van a hiba, Kati? Ez egy ilyen nyelvtörőnek is megállna a helyét, nem? Mint a moszkvics csúszkulcs. A szemétállat hallgatókban. Akik elhúztak a chatpontgyalogló.hu-ra, Kati! Tehát te csetelsz, és közben egyáltalán nem is hallgatod ezt az adást? Félszemmel nézi a barátok közted? Nem, most éppen nem csetelek, ezért telefonáltam be, mert mindenki elhúzott. Ó, már jött is valaki. Jött is valaki. Még... Istenem. Ki az, ismerem? Gyere ki velem privibe, Jági! Nem a Jági nem. A Gergő? Nem. Vagy a Misike? Egyébként a Gergő a Katinak adta ki magát, amikor kiszedte belőlem a privát telefonszámomat. Igen? Komolyan. Jaj, Istenem. Temesvári Gergő az egyik legnagyobb barom egyébként, de elképesztő ötletei vannak. Igen, én is megállapítottam már. De vajon mire jó, hogy ilyen számokra vadászik? Nem tudom, kérdezik. Állítólag megvan neki a Bocskornak, meg a Borosnak is a száma, meg a Happy biztos, Endnek. Biztos vagyok. Erőj teszem be Happy Endre! Azt üzenem neked, hogy gyere ki egy-egy megafonnal a Óbudai Amfiteátrum zöld gyepére! És ott megcsináljuk aztán a hallgatottsági párbajt! Happy Endre! Na, azt mondja, hogy jó, jól mutat a eszébe. Mit mond? Jól mutat a not eszébe, meg a telefonjára. A barátság füzetében. Gyere ide, Happy Endre, beírok a szex barátság füzetedbe, öreg te! Nekem megvan a Happy Endre száma, nem hívjuk fel. Nekem is megvan egyébként, nagyon jól ismerem, és kinek nagyra nincs tartom. Meg? Kinek nincs meg? Kinek nincs meg, aki egy jó műsoros aktit akar szervezni ebben az országban? Kati! Most már tényleg tapadj a képernyőre, mert nem sokára jönnek az igazán zaftos privik, jó? Bemondtuk, reméljük, hogy lesz valami belőle. Sajnálom, hogy te se a témánkhoz szóltál hozzá. Talán nem is tudsz, talán fogalmat sincs, hogy mi a téma. Hiszen még nem voltál első lépcsőben egy ilyen fiúlerázásnál, gondoljuk, vagy egy fiú nem rázott le még téged. Kati. Még nem. De te már építettél le pasit, abban biztos vagyok. Te már építettél le pasit. Azt hát mondhatjuk úgy is. Igen. Például amikor Frisco-ban sétálgattál a Castro negyedben. De mit mondtál neki, te túl jó vagy hozzám? Odalépett hozzád. Nem. Odalépett hozzád a Keanu Reeves, és azt mondta, hogy don't you wanna come with me? És akkor te mondtad, hogy sorry, I have an awful headache. Gosh, I gotta go home. Én nem ilyen kiejtéssel beszélek. De mindegy. Nem ilyen kelet-európaival? Milyen kiejtéssel beszélsz? Mindegy. Most mit mondjak neked angolul? Mit mondjon Csetti? Mondjon valamit? Nem mondok, akkor inkább semmit. Nem. Én gondoltam, hogy magyarul elmondod ezt a leépítős dumát, amire itt várok most már azóta, mióta betelefonáltál. Hát bocsi, Csetti, még legalább a következő telefonálat várjuk. De hogyha mondok fiú lesz, akkor mit csináljak? Hát nem tudom. Na jó. Majd... Hát ez megint egy értékes beszélgetés volt. Te vagy az utolsó lány telefonáló, akivel normálisan próbáltunk beszélni, Kati. Ezt tekintheted úgy is, hogy a többi lánynak igen rossz lesz. Hallod? Van ilyen. Na jó. Szevasz, köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Ez tényleg valóban egy értékes betelefonálás volt, nem? Abszolút bepávultam, és egy ommásként, ami távol lévő barátunknak nem szólhat más, mint egy Kid Rock szerzemény, amit az egyik hallgató is követelt, kért az előbbi zene alatt. Ez nem más, mint a Killing Brain Cells és Kid Rock, és ezt nyilván a pávónak küldjük, mert itt ülök a helyén is bepávultam. De te pedig úgy beszélsz már, mint a párizsi Miki Csati. Trench coat. I was very frightened. yeah. Ain't no stopping me, the prophecy. I came to fulfill my destiny. Ain't no stopping me, the prophecy. I came to fulfill my destiny. Breaker, 1-9 in a world full of crime. They got the 9 to my spine. No time to recline, sip wine, relaxing and wine. Time is running out. I'm trying to keep hope alive. President for the job. My 9-to-5 is the hustle and strive. Born to die and survive at the same time. I gotta analyze what not beneath genocide. What happened to the freedom ride? Increase the murder rate by suicide. Hey, your government plots. Sometimes I think we was born to rot on the block. So many got shot over rocks. Why the neighborhood watch the cops and shot? Hope somebody listening. Blinded by his lights is glistening. But never mentioning all the danger that he's slipping in. Man, this world is tripping in. Make me wanna sin again. Yo, money, sex, and religion. We got us all standing like stool pigeons. I can't take it. Man, I'm fully clothed and I feel naked. Walking through the streets of death. Yo, man, gotta watch the left though. Man, it's real sick. I don't know. It's like some devilish shit. It's like, who making all these plots? Who wanna see us all rot? Ez itt kérem szépen Kai Troy vagy Foy vagy nem tudom kicsoda volt a Ripping Out Tears című számmal ismét belehugyoztam a bólistába. Ez itt az STFM 98.6 és az Elektronikus Hús című kompozíció után hallgassunk meg egy gyönyörű hangú nőt. A vonalban Amanda, és őt kérdezzük arról, hogy miért is telefonált ezen a késői órán. Mi a baj? Tárd fel a mellkasod. Hát a témához persze hozzá. És lélegezményeket. Végre valaki a témához. Na, hát igazániból én nem a saját, úgy értem, én nem szoktam. Mindenki a barátnőjének a lerázos dumáit mondja, nem, persze. Nem, én veletek kapcsolatban, pasika. Hát azért honnan tudod, hogy pasik vagyunk? Mert bele trafáltál. Hát nagyon, nagyon. Ugyanis az nem sem, hogy mit tudtak ti is csinálni. Mi pasik? Most volt egy kedves kis pasikám, aki 3 év után olyan szinten volt jó fej, hogy minden képzeletet felülmúlt. Na mesélj! Hát semmiért ilyen durva. Ki, figyelj, beszéd ki magadból, mert sokkal jobb egyébként, utána könnyebb lesz. Ez olyan, mint a vasárnap esti, a családi ebéd utáni formázott széklet. Tehát így kijön, és utána olyan, az embernek van egy ilyen enyhe orgazmusa. Na, vagy valami olyan. Hogy te ezt most körülírtad, ebben van valami. Na, ezt figyelj. Ezt mindig meg akartam tudni, hogy a lányok is így gondolják. És most sikerült. Halló? Na, hát így vagyok, fiú. Hát nem tudom, ezt szerinted milyen így 3 év után, hogy hát nem azért nem találkoztam, mert 2 évig, mert nem akartam, meg nem azért nem hívtalak, mert nem akartam, hanem mert nem tudtam. Igen, de miért nem tudtam? Mit mondott? Hát nem tudom, mit talált, így kérdezősködtem, de aztán jött az, hogy izé szokásos. Na azért itt álljunk meg egy pillanatig. Tehát nem telefonált 2 hétig, de ezek szerint te meg 2 hétig vártad, hogy ő telefonáljon. Nem, tehát eszedbe se jutott, hogy te hívd fel, mi? Sajnos hülyebb voltam, úgyhogy... Másnap fölhívtad, nem? Nem. És ez így ment 14 napig, rendben. És nem vette föl? De hogy nem beszéltünk is, stb. Hát tudod, ezek a haviszti szövegek. Akkor az volt a probléma, hogy 2 héten keresztül mindig neked kellett felhívni? Hát figyelj, egyik pillanatban a másikra így megcsinált egy olyat, hogy így betűnt így 2 hétre. Betűnt? De olyan olyan betűnt? Szinten, ez milyen? Ha melyik tájat sejteti ez az ízes? Hogy mit csinál még egyszer? Honnan telefonálsz? Betűnt így 2 hetet, azt mondtad. Hogy még egyszer? Honnan telefonálsz? Azt szeretném megkérdezni. Hogy honnan telefonálsz? Palóc kis. A 8. kerületben. A 8. Ja, akkor értem, mondjad. Tehát, hogy betűnt így 2 hetet. Aha, de hát nem is képzeld el, van egy barátnőt 3 éve, tök imádod azt, hogy minden rendben van, egy pillanatban a másikra, ami így zsugsz, és így azt se tudod, hogy annyit fölhívod, hát dolgozom, kocsiban ül, szól a zene, stb. Még ilyen szintű dolgok, de úgy, hogy az előtt meg nem volt ilyen olyan értelme, hogy így ilyet nem gondoltam, hogy más csinálsz. Így jó, és mikor derült ki, hogy van egy másik barátnője? Ó, hát azt sejtettem meg, ott hát persze nincs, meg én vagyok az ilyen, meg miket gondolok én, meg nem tudom. Hát azóta se derült ki, meg kis gyelvegetszik, mert bocsánat, hogy így be kéne sípolnom, hogy... Szív vissza a gyávát. Hát ja, a gyáva basszus, hát ez van. Hát de olyan csaja van, hogy nem hiszem, hogy bemerni mutatni bárcsinak, szóval. Miért? Hát már nem azért van barátnő, mert az barátnő. A húga? Egy ilyen, tudod. Van nekem, és akkor nagyon csúcsúnya szavakat tudnék használni erre. De próbáld meg őket körülírni virágnyelven. Hát. Szarvirág. Hát mondjuk egy kéhölgyemény, vágon. Kéhölgyemény? De... Komolyan? Egy prostituált? Egy az önmaga bájait lélektelenül áruba bocsájtó? Ami azt jelenti, ezt tényleg csinálta is. Komolyan? De... Az mi? De... Mi? Hogy? Tehát mondjuk itt a 8-ból, tehát meg nem sértelek, ugye? Tehát hát így nem, azért nem, egy egész érdekes ilyen West Side Story kerekedik ki ebből most egyenlőre, nem? Hát sejtem, hogy mire szerzem, hogy mire gondolsz, de... Most... Magad nem foglalkoztál üzletszerű kéjjel. Jó, hát nyilván nem is gondoltam volna, csak így ezt véletlenül tudod. Köszönöm. Csak hangosan gondolkodtam. Tehát, hogy és akkor hogy volt az üzletszerű kéjjel és a barátod új barátnőjénél? Akinek a kedvéért egyébként téged elhagyott? Nem, igazándiból volt egy ilyen, hogy én megbocsájtottam neki nagyon nagy barom módra valamit. Mit? Hát félre dugott meg az... Wow. Hány éves vagy te? 19. Jó, igen. Úgyhogy így mesélj, volt. Júlia. Az jó. Hát de komolyan, hát én soha az életben nem gondoltam, hogy magamról, hogy leszek ilyen vak és ilyen idióta. Komolyan, hát három éven keresztül olyan szintem voltam vak, ér, hogy nagyon. Pedig tudom arra, hogy ennyire nem voltam, na is sosem. De hát akkor mégis voltál valahogy, nem? Tehát így... Mondjad. Hát egy volt, mégiscsak voltál ilyen naív, nem? Hát jaj, persze. Hát pot, kalap, kabát, elment a srác. És azt tett, hogy ő, és tudod, azt tett, hogy senki más nem tud olyat is azt adni, újítani, és abszolút nem anyagiakkal, mert soha semmit nem kaptam tőle. Te is ez a csaj, ez a másik csész kitartja, nem? Hát nem tudom, hogy mi van köztük, de hát így elég gáz az a lány. Szóval egy olyan idegesít, szerintem téged is zavar, hogy egy szutyok, de frankon irányzésről levágott, hogy... Hát attól függ, hogy milyen hosszú időre zavar. Melyek a szutyokság kritériumai? Hát nem tudom, és van azt a típust, akire ránézel, és így nem tudom, mondjuk egy 30 körüli, de kinéz 35-nek, mert a hölgy az már annyira... Hát az a zalatnai, olyan kellemesen zalatnai is, nem? Az nagyon zora, az öreg. 35, úristen. Hát mondjuk nem tudom, 28 éves. Jó, az már old timer, arra már vámot se kell fizetni, ha be akarod hozni. 35 éves. Te 19 éves, egy gyönyörű 19 éves nő. De hogyan versenyezhet egy 28, 29, 30, 35 éves nő? De én nem tudom. Nem, még biztos, mert pici volt, amikor megismertet. 16 volt, amikor én megtalált. Hány éves a pasid? Hát egy éve. Ja nem. Ja, most múlt 20. Akkor egy év. Hallgass rám, az nagyon kevés az a korkülönbség. Hát köztünk, ja, de köztük nem. Köztük majdnem, hogy 10 év van. Neked szinten... ugye azért jól hallom, hogy van egy ilyen apa komplexusod, nem? Nekem. Nem? A barátom 20 éves. De azért egy ilyen nagy maci volt, nem? Nem. Magas, vékony, barna, tipikus jó srác, megod. Magas, vékony, barna, tipikus jó srác. Bab! Miért csinálod ezt? Nem, kategória, tehát ilyen nem tudom. Bab, nem, az a ízét, hogy rákasztom, aztán lóg. Bab, ez a jó képű, tudod, ez a London style, ilyeneknek is szokták mondani ezeket a fiúkat. Na, ezt nem maradtam, de jó kifejezésnek hangzik. Ja. Na, hát szóval azért is tudtak néha dolgokat csinálni, csak az a durva, hogy ez a srác olyan, hogy tényleg nem gondoltam volna is senki. Tehát így igazándiból nem is hiszem azt, hogy ilyen volt, még mindig nem, hát ez mindig az én hülyeségem. De az tény és való, hogy azért így... Mióta rágod magad ezen? Hát, egy hónapja történt, most azért így sikerült kimozdulni, csak most tüdőgyulladással itthon döglök egy hete. Jézus, tüdőgyulladásod van? Tüdőgyulladásod van? Aha. Uramisten, azt ma már tudja gyógyítani a mai modern orvostudomány, ugye? Hát megkommoltja. Ja, Istenem, nekem 3 éves koromban volt tüdőgyulladásom szívem. És majdnem belehaltam, képzeld el, és az édesanyám és a nagymamáim tápláltak. Most azt várod, hogy Romulus... ként az emlőjükkel, de nem, hanem a húsleves. Az segít, a húsleves, a jó húsleves. Ja, persze, ma már mi szokott nekem csinálni. Becsüld az édesanyádat, én azt mondom neked. Jó? Te és a tüdőgyulladás, ez mekkora tüdőre vonatkozik? Tehát, hogy így mekkora melled van? Hát ez most milyen kérdés. Meg mennyire kiterjedt? Hogy úgy mondjam. Ez? Mondja még egyszer, nem hallom. Te mondd még egyszer, hogy... Ja, hogy ez milyen kérdés volt, mert hogy igazándiból hát, válaszolhatok, mert nem kell, hogy mindenféleképpen találják, csak azért ez milyen kérdés volt. Hát figyelj ide, dumálunk, beszélgetünk, érintünk témákat, te is belekérdezhetsz az intim szférámban bármikor, amikor a kedved tartja. persze, de én úgy vagyok fel, hogy most minek kamuzzak, most, de ha meg megmondom életemet, ez még egy olyan dolog, hogy most érted, egy, azt se tudod, ki vagyok, meg milyen vagyok. Hát pont meg ezért. Így azért így országvilág. Pont ezért vágt ki a magas C-t. Hát nem is tudom, 80-as biat a méretem. 80-as bi azért, mert ilyen őszinte voltál, ezért aztán megdicsérlek. Na, jó? És nyertem valamit? Mit szeretné nyerni? Hát nem tudom, mit lehet zenét. Most olyan nagyon, nagy, nagyon bunkó poént akarnék mondani, hogy mit szeretné nyerni, szilikonplasztikát? Ja, vagy hát egy pici vagyok, tehát egy alacsony hölgyet képzeljen el, aki ez méret, ez pont, hogy úgy mondjam, jó. Volt egy olyan YouTube klip, amiben ilyen cirkuszi törpék voltak. Egy olyan fajta nőt képzeljek el? Azt mondtad, jó fejek lesztek, és Shetlandi pólók fel vagy. Amint kézen vagy, vezetőszáron vezetnek egy Shetlandi pónit. Nagyon jó fejek vagyunk veled, mert szeretünk. Nem nevetünk rajta. Sajnáljuk ezt, ami történt ezzel a fiúval, de szerintem a fiú húzta rövidebbet. Hát én nem tudom, olyan egy lökött fel. Képzeld el, két év, és ez az öregasszony, úgy fog azzal az öregasszony a Blaha Lujza téren állni, mint hogyha kezében lenne egy centrumos nejlon zacskó. És nem tudja letenni, érted? Na, ezek két hatalmas csók, mert ez kajak jól esik. Nem azért, mert ami az őre vonatkozik, hanem mert basszus, nagyot csalódtam, én ezt gondolom. Jó, de ez nem kell így kivetíteni a fiúkra általában. Hát, tudom, törpilla. Tudom. Tudod, egy az, ami... Na, apám így szokott hívni, ha jól értettem, hogy törpilla. Persze, jó, tudom. Úgyhogy olyasmi típusú hölgyet képzeljetek el. Szívem, én vagyok az apát. Na ne. Törpilla. Na ne, azt hittem, te horkolsz oda bent a hálóban. Bizony, én horkolok oda bent a hálóban. De horkolok. Megműtöttek egyszer horkolás ellen nemrég, képzeld el, és nem sikerült. Pedig hiba folytán. Olyan, amikor így gyors sövényferdülése van az illetőnek, akkor ezt így könnyen lehet. Ez lejjebb volt ez a műtét. Nem, az orrsövényferdülése, mert egyébként a Darius Mihalcseszki 1985-ben a Várnai ifjúsági ebén ütöttek ki, amikor még bunyoztam. Na, az meg. Képzeld. Én meg egyszer kaptam egy tanárdiákos érmet, sem egy tanártól, azt hiszem, akit ráadásul ruháltam. Lent szurkoltam, guggoltam a pályaszélen, és teli orrba kapott így a labda, úgy ahol jól állt egy nagy erős passzal. Úgyhogy igazán jól nem tört el az orrom, csak így viccesen megrepett még. Viccesen megrepett? Az milyen? Egyik, úgy ez néztem, ilyen félig, mert igaz. Egy olyan nyílt törés volt, viccesen megrepett az orrom. Ez körülbelül olyan lett, mint amikor googolna ez a kis lány, a törpilla, a lányom, a tornaterem, és olyan viccesen keletkezne egy nyílt törés az orrán, hogy a nyílástól úgy néz neki, mint az E.T., és venné a poént, bemártaná, és a véres mutatója mutatná azt, hogy haza. Na ez az, amikor egy orr viccesen repel meg, szerintem. Figyelj ide, törpilla! Nem vagyunk hülyék, és csak annyit akarok mondani neked így búcsúzóképpen, hogy látod, a pasid miatt telefonáltál be, aki miatt epec, és már ilyenekről beszélgettünk. Ja, hát az élet sokkal többet ér. Figyelj, most fáj a fejem, le kell tennem, mert egyébként is értek, bolondok háza van a cégnél, most nem tudok jönni, jó? Na szia, kösz, hogy telefonáltál! Ez az Estefem 98.6, és mi másból élnénk, mint reklámból. Gyerekek, következzen a blokk, majd utána pedig a világ egyik legnagyobb diszkós lágere. Érdemes itt maradni. Ki az? Reklám. Folytatódik az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós quiz show-ja.